Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 16. Söz isimli risalesinden, sözler mecmuasından 16. sözü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kûn feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Sadakallâhu'l-azîm. Bu ayeti kerimenin de yakından işaret ettiği bir konuyu okuyacağız. Üstad diyor ki, nefsimin itminanına, mutmain olmasına yetecek, zulmeti karanlığı dağıtacak, şu ayetin nurundan dört şuağı ışığı göstermekle, kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Demiş, esasen o kör nefisler bize aittir. Üstadımız, muhterem insan, efendim, bizim nefislerimizin körlüğüne bir işarette bulunmuş. Elbette kör gözleri açacak, uzak mesafeleri yakınlaştıracak, efendim, karanlıkları aydınlatacak bir ışığa her zaman ihtiyaç vardır. Bu işleyeceğimiz, okuyacağımız konu gerçekten zor, anlaşılması zor ama önemli bir konu. Üstad Hazretleri bu anlaşılması zor, aklın kolayca ermeyeceği bu konuyu oldukça kolaylaştırmış. Biz o bakımdan şanslıyız. Şöyle diyerek girelim. Eskiden insanlar inanç konusunda akıllarını çok işe karıştırmazlardı. Duygularıyla birçok problemi aşarlardı. Duygular ölçüp biçmezler. Şüphe ve tereddüt yaşamazlar. Şimdilerde, şimdiki zamanda akıl da tatmin olmak, itminana kavuşmak istiyor. Ve sınırlı kabiliyetiyle aklımız, kavrayamadığı, anlayamadığı konuları anlayabilmek için bazı sorular soruyor. Aklı da büsbütün ihmal edemeyiz. Bu, efendim, büyük meseleleri anlaması gerekmez diyemeyiz. O da kendi hissesini istiyor. Bütün mesele, aklın terazilerinin imkanlarının sınırlı oluşu, ve anlamak, kavramak istediği konuların sınırsız, sonsuz oluşuyla ilgili. Esas problem burada. Aklımız sınırlı ama kavramak istediği, anlamak istediği konular sınırsız, büyük konular. Elbette sınırlı bir akılla sonsuzu kavramak mümkün değildir. Ama elbette aklın da kabulüne yardımcı olmak lazım. Bazı misaller, örnekler verilerek bu problem aşılabilir. Üstadımız da öyle yapacak. Şimdi birinci şua, 16. sözden birinci şua. Allah zatında tektir ve onun işleri, icraatı küllidir. Kendisi tektir ama onun işleri her şeyi ilgilendirir, her şeyi içine alır. Yani kainatın yalnız bir kısmıyla ilgilenen, bazı işleri yapan bir Allah değil, haşa, bütün işleri, bütün kainatı elinde tutan bir Allah. Allah öyle Allah'tır. Yine Allah birdir, onun ortağı da yardımcısı da yoktur. Her şeyi bizzat kendisi yapmaktadır. Mekandan münezzehtir. Yani Allah şuradadır denilmez. Allah'a bir yer, bir mekan tayin etmek mümkün değildir. Allah mekandan münezzehtir. Ama her yerde hazır nazırdır. Sonsuz yücedir, yüksektir ama her şeye yakındır. her işi bizzat elinde tutmaktadır. İşte bu noktada nefse hitap ediyor üstadımız. Ey anlayışı kıt nefis, diyorsun ki bunlar Kur'an'ın bize öğrettiği gerçeklerdir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla yüklemez. Akıl ise zahirde, görünüşte bir zıtlık görüyor ve şu konuları anlamakta zorlanıyor. Aklımı da kabule sevk edecek, aklıma da bu meseleleri anlatacak bir açıklama isterim diyor nefis. Ey nefis, madem itminan için istiyorsun, biz de Kur'an'ın feyzine dayanarak şöyle deriz diyor üstadımız. Böyle soruları, bu tip soruları itminan için sormak lazım. İbrahim aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a ölüleri nasıl diriltirsin demişti. Cenab-ı Hak ona inanmıyor musun dediğinde o itminan için nefsimin tatmini, onun da aklımın da nefsimin de hüsnü kabulü için ben senden rica ediyorum, bir delil, bir şey göster bana demişti İbrahim aleyhisselam. Yani insanlar elbette mutmain olmak isterler. Üstad diyor, biz de Kur'an'ın feyzine dayanarak diyoruz ki Nur ismi, Cenab-ı Hakk'ın Nur ismi çok müşkilatımızı halletmiş, çok zor meseleleri kolay anlatıma imkanı vermiş. İnşallah bunu da halleder. Aklımıza apaçık gelecek, kalbimizi aydınlatacak temsil yolunu, İmam-ı Rabbani gibi temsil yolunu tercih ederek şöyle deriz diyor. Ne şebem ne şebperestem men gulam-ı şemsem ez şems migûyem haber. İmam-ı Rabbani böyle demiş. Ben ne geceyim ne de bu geceleri ortaya çıkan veya geceleri avlanan gece kuşuyum. Ben güneşin oğluyum ve güneşten haber veriyorum. Apaçık şeylerden haber veriyorum. Madem güneşten haber veriliyor, güneş konusunda güneşi bir temsil, bir misal olarak biz de kullanarak bu zor meseleleri konuşalım. Yani Allah bir olduğu halde nasıl her işe yetişir? Allah'ın eşi, ortağı, yardımcısı olmadığı halde tek başına bütün kainatı nasıl idare eder gibi meseleler nefsin hatırına gelir, aklımız böyle soruları sorabilir, bunlara açıklama lazım. Ben de müsaadenizle şöyle bir şeyi söylemek istiyorum bu noktada. Doğrusu Cenab-ı Hakk'ın azametini şöyle bırakalım. Kainatın büyüklüğünü bile kavramaktan aciz olan aklımız, galaksimizin içinde yaşadığımız galaksimizin büyüklüğünü bile kavrayamayan, anlayamayan aklımız, galaksi içerisinde, Samanyolu galaksisi içerisinde, çok küçük bir toz zerresi kadar olan dünya, yer küre ve onun içinde de kendisi bir toz zerresi kadar olan insan, düşünün bütün kainatı yaratan ve kainat onun yanında bir toz zerresi kadar kalan bir Allah'ı anlamaya çalışıyor. Onu anlamaktan bahsediyor. Onun icraatına akıl erdirmekten bahsediyor. Doğrusu bu noktada ben bu meseleleri konuşmaktan utanıyorum. Allah'a karşı utanmak lazım diyorum. Yarattığı evrenin bile büyüklüğüne akıl erdiremediğimiz halde bu bütün evrenin, bütün kainatın yaratıcısına ve onun işlerine akıl erdirmeyi talep etmek biraz değil, büyük çapta bir yakışıksız, bizim haddimizi aşan haddini bilmezliktir. Ama işte akla da bir şey söylenmezse, akla da bir açıklama yapılmazsa, o da maalesef anlamadığı şeyleri inkar yoluna gidebiliyor. Onun için konuyu akıla yaklaştıracak birkaç örnekle açıklamak gerekiyor. Üstadımız diyor ki, mesela bir insan kendisine bakan yüzlerce, binlerce aynanın ortasında dursa, her aynada o insan görünür ve adeta bir tek insan çoğalmış gibi olur, bir külliyet. Her yerde kendini görmek gibi bir külliyet kazanır. Gerçekte bir fert olduğu halde her yerde görünen, her yerde hareket eden, her yerde konuşan bir külli varlık hükmüne geçer. İkinci bir misal veriyor. Daha büyük bir örnek. Mesela güneş, bir somut varlık olduğu halde, maddi bir varlık olduğu halde, cam gibi, su gibi, şeffaf şeylerdeki yansımaları vasıtasıyla, öyle yaygın, öyle her yerde olabilen bir varlık haline gelir ki güneş, yeryüzünün her yerini kendine benzeyen güneşlerle, güneşciklerle dolduruyor. Denizde, koca okyanusta güneş parlıyor. Bütün göllerde, denizlerde güneş parlıyor. Havuzlarda güneş parlıyor. Denizlerin, havuzların her damlacığında, her zerresinde ayrıca güneş parlıyor. Her cam parçasında ve kar yağdığı karlı bölgelerde, karın her küçük parçasında güneş parlıyor, gözleri kamaştırıyor. İşte güneş bir tane, gökteki güneş bir tane ama yeryüzünde sayısız güneşler hükmünde cilveleri var, tecellileri var. Güneşin ısısı ve ışığı ve ışığında bulunan yedi rengi güneşi gören bütün varlıklara yayılmaktadır. Her bir şeffaf parlak şeyde güneşin bir benzerini ısısıyla, ışığıyla ve ışığındaki yedi rengiyle o parlak şey adeta göz bebeğinde saklıyor. Yani güneşe bakan her şeyin adeta gözünde bir güneş parlıyor. Ve her varlık, parlayan her varlık, safi kalbini ona açıyor, bir taht yapıyor. Yani güneş, o varlığın tahtına oturuyor. Bu ifade çok önemli, çok önemli bir hakikati ifade ediyor. Ayetül Kürsi okuyoruz hepimiz, Bismillahirrahmanirrahim. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel arda. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel arda. Onun kürsisi, onun tahtı gökler ve yer genişliğindedir. Ve göklerde, yerde ne varsa her şey onun tahtıdır. Bunun anlamı nedir? İşte nasıl güneş ışığıyla ve ısısıyla kendisine bakan her parlak şeyin içine giriyor ve orada kendisi görünüyorsa, Cenab-ı Hak kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle her varlığın içinde, kalbinde o var. Ve adeta her varlık onun tahtıdır. Her zerre, her atom onun tahtıdır. O bütün zerrelerin içinde onlara hükmediyor. Her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber, efendim, zatının cilveleriyle, halleriyle bulunur. Şimdi burada konuyu biraz daha açacak ve çok güzel, çok meseleyi kolay anlayacağımız bir hale getirecek üstad. İsterseniz bu konunun devamını gelecek dersimizde devam edelim. Çünkü tamamını okumaya vaktimiz yetmeyecek.